No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 13 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel do Zbigniewa Ziobry, by stawił się w prokuraturze. Śledczy wystąpili do sądu o areszt. Dwoje dzieci w szpitalu po wypadku autobusu pod Cieszynem. Po zakończeniu shutdownu tylko trochę lepiej na amerykańskich lotniskach. Minister Sprawiedliwości apeluje do Zbigniewa Ziobry, aby stawił się w prokuraturze. Proszę przyjechać i stawić się na czynności i nie utrudniać swoim postępowaniem prowadzenia tej sprawy, napisał Waldemar Żurek w mediach społecznościowych. Przypomniał, że to sąd zadecyduje, czy zastosować areszt. Prokuratura skierowała dziś do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Jak mówi prokurator Przemysław Nowak, istnieje obawa, że Zbigniew Ziobro będzie próbował wpływać na tok postępowania. Między innymi wynika ona z charakteru tych stawianych zarzutów, z tego, iż jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą, a więc kierowania tymi osobami, z którymi wspólnie w porozumieniu podejrzany popełniał miał przestępstwo. Również wynika z wypowiedzi medialnych, szeroko we wniosku cytowanych, w których między innymi podejrzany grozi funkcjonariuszom, policji, prokuratorom, sędziom, urzędnikom, iż będą wobec nich wyciągane konsekwencje. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Wcześniej Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Prawa i Sprawiedliwości. Dwoje dzieci trafiło do szpitala po zderzeniu autobusu i auta osobowego w Pruchnej na Śląsku. Kierowca autobusu, którym podróżowało około 20 pasażerów, nie zachował bezpiecznej odległości. Aby uniknąć poważniejszego zderzenia, zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zderzenia do szpitala pediatrycznego przewieziono dwoje dzieci, roczne i 15-letnie, celem przeprowadzenia dalszych specjalistycznych badań. Uczestnicy zdarzenia kierujący byli trzeźwi. Mówi podkomisarz Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji. Służby pracują na miejscu. Nie udało się złagodzić nowego celu klimatycznego. Parlament Europejski poparł redukcję emisji CO2 o 90% do 2040 roku. Z tym wiąże się nowy podatek klimatyczny w transporcie i budownictwie, czyli dodatkowa opłata za tankowanie aut czy ogrzewanie domów. Polscy europosłowie chcieli, aby danina weszła w życie 3 lata później, czyli w 2030 roku, ale poprawki zostały odrzucone. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa jednak, że Polsce uda się ten cel złagodzić w przyszłym roku. Źle się stało, dlatego że zabrakło mało. Myślę, że ta presja będzie tylko rosła, że sytuacja będzie dużo bardziej klarowna. A w przyszłym roku przecież mamy raport, rewizja ETS-u, więc wydaje mi się, że jest bardzo realnym, żeby ten minimum trzyletni okres uzyskać. Według Anny Zalewskiej z Prawa i Sprawiedliwości nowy podatek odbije się negatywnie, nie tylko na cenach paliwa czy ogrzewaniu domów. Trudno to komentować, dlatego że to po prostu wbrew rozmowie. Jesteśmy gotowi nie będziemy. Po prostu nie ma takich pieniędzy w polskim systemie, choć i w europejskim. To skończy się na bilecie autobusowym, na cenach wynajmowania, na cenach, które będą ogłaszać biura turystyczne, na artykułach spożywczych, na transporcie. Dzisiejsze stanowisko Europarlamentu jest zbieżne ze stanowiskiem unijnych rządów. Nie poprawia się sytuacja na amerykańskich lotniskach. Mimo zakończenia impasu budżetowego, powrót do normalności zajmie kilka dni. Ze względu na braki kadrowe, Federacja Lotnictwa ograniczyła ruch samolotów, a w czasie 6-tygodniowego shutdownu kontrolerzy nie otrzymywali wynagrodzeń. Przez to część z nich skorzystała z lekarskich zwolnień. Nieobsadzonych było nawet 3000 stanowisk. Po zakończeniu shutdownu połączenia lotnicze powoli wracają do normy. Dzisiaj odwołano prawie 1000 rejsów. Pracownicy federalni, do których należą kontrolerzy lotów, od tygodni nie otrzymywali wypłaty i nadal będą musieli czekać na zaległe pieniądze. Na piątek zaplanowano wstrzymanie kolejnych 400 połączeń. Analiza stacji CNN pokazuje, że część kontrolerów ruchu lotniczego nigdy nie wróci do pracy, przejdzie na emeryturę albo zrezygnuje z obecnej posady, która jest narażona na rządowe ograniczenia. Pełne odbudowanie branży może więc zająć miesiące, a nawet lata, podkreśla CNN. Prezydent Donald Trump poinformował w tym tygodniu, że zamierza nagrodzić tych kontrolerów ruchu, którzy mimo trudności przychodzili do pracy, premią w wysokości 10 000 dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

albo zacznie się tak zwana zadłużeniowa spirala. Czy w kraju, o którym mówi się, że wielu z nas jest tylko jedno, a może dwie raty od bankructwa czy straty dachu nad głową, ktokolwiek może spać naprawdę spokojnie? I czy już żyjemy w czymś, co można nazwać kulturą zadłużenia? Co dług robi z nami, kiedy staje się naprawdę poważny, zbyt skomplikowany, zbyt trudny do spłacenia? Jak wtedy pomagać wydostać się z bezsilności? O tym dzisiaj w Klubie Trójki do 21 z gośćmi, którzy są tutaj w studiu i nie tylko w studiu, ale w studiu jest Aleksandra Gałka-Reszko, autorka opasłej, chyba to ze 400 stron jest, książki... 444. Książki, dług, reportaży spod kreski. Są to prawdziwe, współczesne historie Polaków, którzy żyją z długiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tutaj także w studiu przy Myśliwieckiej profesor Mikołaj Lewicki, socjolog z Katedry Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor jest autorem wielu publikacji, między innymi tej o społecznym życiu hipoteki i gospodarki i entropii, i zajmował się badaniem kredytów hipotecznych w Polsce, a czym teraz się zajmuje, to pewnie nam powie, ale z tego doświadczenia będziemy dziś korzystać. A w Poznaniu jest pan Roman Pomianowski, psycholog, twórca programu wsparcia zadłużonych, który pracuje z osobami zadłużonymi i ich rodzinami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteście wszyscy, bo temat poważny i wydaje się jednak bardzo skomplikowany, bo to, dlaczego się zadłużamy, dlaczego mamy kłopoty ze spłatą tych zadłużeń i co to robi z naszym życiem osobistym, rodzinnym, społecznym, wydaje się jednak dość złożoną układanką czynników i wzajemnych zależności. Ale chciałabym zacząć od pytania pozornie łatwego. To znaczy, chciałabym was zapytać, co to jest dług? Jakie on ma formy? Bo nie jestem pewna, czy wiemy, kiedy jesteśmy osobami zadłużonymi. Kto się pierwszy zgłasza do tego rozległego pytania? Ja mogę powiedzieć, że dług to nic innego jak konsumowanie naszych przyszłych zasobów dzisiaj. I za ten luksus, bo to jest jednak rodzaj luksusu, kiedy możemy, nie musimy czekać, nie musimy sobie pozwalać, czy się skazywać na tę cierpliwość, i za ten luksus musimy zapłacić na jakąś rynkową cenę. To chyba nic złego. No i często w trakcie pisania mojej książki zadawano mi pytanie to, ale ja też sama je zadawałam, czy dług jest dobry, czy jest zły. I chyba należy stwierdzić, że nie jest ani dobry, ani zły. Może nie musi być zły. Nie wiem, czy jest dobry. Rafał Woś pisze o tym, że dług jest dobry. A ja powiem, że dług nie musi być zły. On chyba powinien być traktowany jako neutralny moralnie. Jest moralnie neutralny. Mhm. A skąd się w ogóle biorą rozważania na temat tego, czy on jest dobry, czy zły? Rozumiem, że chodzi o okoliczności i powody, dla których zaciągamy te długi, i o to, czy on jest krokiem rozwojowym, czy rodzajem obciążenia wyłącznie? Ale również te rozważania mogą się brać z takich wątpliwości, które się pojawiają w momencie, kiedy odwracamy się od tego długu, nie widzimy go i go po prostu najzwyczajniej w świecie nie spłacamy. No wtedy chyba to już jest, to już podlega moralnym ocenom, a nie sam dług, dług sam w sobie. No a to też te rozważania nie są niczym nowym, bo setki tysięcy lat, tysiące lat temu już zastanawiano się nad tą moralną kwestią postrzegania długu. Wystarczy spojrzeć na etymologię słów, nie tylko w naszym języku polskim on się kojarzy, czy jest jakoś wiązany z winą, z grzechem, czy jestem winna, jestem winny, ale w wielu innych językach z rodziny indoeuropejskich, do których język polski również należy, ten dług był kojarzony właśnie z poczuciem jakiejś moralnej, z grzechem. No, w języku niemieckim Schuld, dług i wina to jest właściwie to samo słowo. No, mhm. Der Schuld. A z jakich narzędzi zadłużeniowych korzystają bohaterowie twojej książki? No bo to są historie współczesne i zastanawiam się, pytając o to czym dług jest, chciałabym spróbować uchwycić to, że być może czasami nie wiemy, nie postrzegamy siebie jako osób zadłużonych, a jakoś uczestniczymy w tym, nie wiem jak to nazwać, systemie, który te zadłużenia umożliwia, a może nawet do nich zachęca. To jakich instrumentów używamy, żeby zbudować te zależności? Ja się naprawdę bardzo starałam pokazać, jak ten dług potrafi mieć wiele twarzy i te mechanizmy popadania w długi też są rozmaite. No, żeby podać kilka przykładów, no oczywiście najbardziej przychodzi nam do głowy ten kredyt hipoteczny lub kredyt konsumpcyjny, tak zwany gotówkowy, ale też pożyczki zaciągane w instytucjach pozabankowych, ale też to jest coś, co znamy dopiero od kilku ostatnich lat, tak zwane BNPL, czyli Buy Now, Pay Later, kup teraz, zapłać później. To jest też coś, jakaś takie nowe oblicze długu. Albo sprzedaż ratalna i to jest też ciekawe, bo tutaj wspomniałaś o tym, że wielu z nas może nawet się nie spodziewać, czy nie odczuwać, że posiada jakiś rodzaj długu. I przy sprzedaży ratalnej to się pojawia bardzo często, bo w momencie, kiedy kupujemy smartfona w sklepie RTV i podpisujemy umowę nie ze sklepem, a z bankiem, który umożliwia nam zakup na raty 0%. I potem wskutek różnego splotu wypadków zapominamy o zapłacie tej raty i dostajemy telefon z banku i zazwyczaj jesteśmy bardzo zdziwieni, skąd ten bank, skoro nawet nasza noga w banku nie została postawiona. Więc no to ten dług ma wiele obliczy, a ja i tak nie wspominam, wymieniam tutaj te produkty finansowe, a do tego dochodzą jeszcze długi metaforyczne albo kredyt czy dług ekologiczny, który ciąży na każdym z nas, na ludzkości ogólnie. Do tego dług publiczny, o którym w ogóle nie wspominam w książce, skupiłam się na finansach osobistych. No, obliczy długu jest całe mnóstwo. Ja nie wyczerpałam tematu w książce zupełnie. Mam poczucie niedosytu. Mm-hmm. No to pytanie do psychologa, do pana Romana Pomianowskiego, bo chciałam zapytać pana właśnie o to, czy my żyjemy w jakiejś takiej błogiej nieświadomości, czy niechęci rozumienia tego, że no skoro prawie połowa dorosłych Polaków ma jakąś formę kredytu lub pożyczki, no to w uproszczeniu możemy powiedzieć, że wszyscy mamy potężną szansę być dłużnikami. Okej. Okay. Ja na inny aspekt chciałbym zwrócić trochę uwagę. W zajęciach z dłużnikami rozróżniamy dwie kategorie pojęciowe, ale one też mają taki konkretny wymiar życiowy. Możemy mieć zobowiązania, możemy mieć ich nawet bardzo dużo, poważne. I dopóki je obsługujemy nawet w strategii wiązania końca z końcem, to nie jesteśmy dłużnikami. Dłużnikiem człowiek staje się w tym momencie, kiedy przekracza pewną granicę, bardzo trudną do wyznaczenia i zaczyna mieć problemy z bieżącą, terminową obsługą swoich zobowiązań. Tu bym od razu zwrócił uwagę na potworny problem, który dostrzegają i instytucje finansowe, i windykacyjne, ale także my niestety w pomaganiu dłużnikom. Mianowicie bardzo wiele osób bardzo długo potrafi odpychać od siebie świadomość i uciekać przed konfrontacją z brutalnymi faktami. Mimo oczywiście i wszystkich tych działań mobilizacyjnych, informacyjnych, dyscyplinujących. Najczęściej dopiero w momencie, kiedy się osiąga taką, powiedziałbym, masę krytyczną, że ten dług już rzeczywiście rozlewa się na wszystkie kluczowe sfery życia. W rzeczywistości tak jest niestety, bo nie ma takiego kawałka w nas, w których by ten dług nie odcisnął swojego piętna. I to nawet nie chodzi o to, że to muszą być jakieś tam setki tysięcy złotych. Udało nam się uzyskać taki grant w Stowarzyszeniu Program Wsparcia Zadłużonych na coś, co mam nadzieję, że odpowie na ten problem, o którym wspominam. Mianowicie My zupełnie nie mamy systemu wczesnego rozpoznawania, kiedy rzeczywiście tą magiczną granicę się przekracza. A tu się odwołujemy wprost do takiej bardzo często wykorzystywanej w kampaniach onkologicznych metafory czy zasady, że rozpoznanie nowotworu zawsze jest informacją złą dla pacjenta, też trudno dla lekarza. Ale to nie musi być wyrok śmierci, bo wiemy doskonale dzisiaj, że znacząca większość nowotworów jest wyleczalna, ale jest tylko jeden warunek. Nie chodzi o jakiś rodzaj nowotworu, tylko o moment rozpoznania. Do nas również klienci trafiają najczęściej już niestety z przerzutami i wtedy no, pomoc oczywiście ma sens, ale ona już na czymś innym często polega, bo bardzo często mamy do czynienia z osobami tak jak im osobami chorymi nowotworowo, w których no, można tylko i wyłącznie pomóc w godnym dożyciu końca życia, a nie w wyzdrowieniu czy wyjściu z długów. Bardzo to jest taka pobudzająca wyobraźnię ta metafora onkologiczna, panie Romanie, ale w związku z tym muszę zapytać o to, no to jak diagnozować stan swoich długów i swoich możliwości spłacania ich, tych rozmaitych zobowiązań, które jak pan mówi do pewnego stopnia są zdrowe i są okej, tak rozumiem. Jeżeli sobie dajemy radę, to rozumiem, że mogą być mechanizmem rozwojowym w życiu, no rzeczywiście ułatwiać nam korzystanie z rozmaitych możliwości płynących z rzeczywistości, no ale to do jakiego w cudzysłowie lekarza pójść, żeby się zbadać w porę? No właśnie, to o czym wspomniałem zmierza ku temu, by wypracować dwie takie formy narzędzia. Takiego profesjonalnego, bardzo często potrzebnego pracownikom pomocy społecznej, terapeutom i tak dalej, ale drugi równie ważny to takie narzędzie autodiagnozy. Żeby tego nie rozwijać, bo mamy ograniczoną ilość czasu, to powiem tylko tak, bo wielokrotnie o to byłem pytany w różnych mediach. Ja myślę, że sygnałem takim pierwszym, subiektywnym bardzo, jest to, kiedy człowiek o długach zaczyna myśleć zbyt często, zbyt intensywnie i zbyt negatywnie. Pieniądze są oczywiście ważne w życiu, mają swoją przestrzeń, ale jeżeli tą przestrzeń wypełnia martwienie się, niepokój, wstyd, jakieś tam rozgoryczenie, to jest pierwszy sygnał. To wcale jeszcze nie musi być wpis do rejestru dłużników. Jeżeli człowiek za dużo uwagi, swojej energii poświęca na zastanawianie się nad pieniędzmi, to jest już taki pierwszy sygnał, który powinien powiedzieć: usiądź, zastanów się. My mamy taki teścik 15 pytań przetłumaczony z wspólnoty dłużników anonimowych i to jest 15 prostych pytań. Tak, nie, tak, nie. I to jest oczywiście trochę w kategoriach psychozabawy. I on jest ogólnodostępny. Wystarczy, że odpowie się na 7 z tych 15 na tak. I to jest, ja zawsze mówię, jak termometr, który wkładamy pod pachę, kiedy źle się czujemy. 37 to jeszcze nie jest gorączka i powód do tego, żeby wzywać pogotowie. Ale 37 powtarzające się raz, drugi, trzeci, czwarty normalnemu, mądremu człowiekowi sugeruje: idź, zrób sobie badania, pogadaj z lekarzem. Oczywiście ja wiem, że bardzo trudno jest znaleźć fachowca, do którego można by z całą odpowiedzialnością i przekonaniem trafić, bo tu mamy następny ogromny problem w Polsce. My nie mamy profesji, która zawodowo i to w sposób taki obiektywny, nie będąc po stronie wierzycieli czy dłużników, mogłaby się zajmować właśnie takim poradnictwem, taką diagnostyką i przede wszystkim podpowiadaniem i wskazywaniem tego, co z tym na tym etapie można zrobić. No tak, to jest rzeczywiście jedno z pytań, które ja przygotowałam na dzisiaj, gdzie zasięgać wiarygodnej porady, bo nie wiem, czy przedstawiciele instytucji finansowych, które oferują rozmaite instrumenty, również takie kredytowe, to na pewno jest najlepszy adres, czy gdzieś jest takie... Ja już to przetestowałem kiedyś. I co wyszło z tego testu? Po trzykrotnym przełączeniu oferty wsparcie dla osób zadłużonych zapytano mnie, co mam do ewentualnego zastawienia. No, czyli oceniono moją zdolność kredytową. Dobrze, panie Romanie, ale to zapytam tak po ludzku. Jeżeli jestem tą osobą, która diagnozuje u siebie już jakiś taki wysoki stopień zaniepokojenia, czy wręcz nękające mnie jakoś myśli o tym, czy sobie daję radę ze spłatą swoich należności. Jeśli zrobiłam sobie ten test i wychodzi na to, że mam kłopot, to co wtedy? Podstawowa rzecz: nie można zostać z tym sam. Kolejnym sygnałem takim bardzo istotnym, łatwym do rozpoznania, to jest to, że temat długów staje się tematem drażliwym. Unika się rozmów w domu, z małżonką, z partnerami, z rodziną i ilekroć pojawia się nawet obojętnie, przypadkowo temat pieniędzy, długów i tak dalej, to tutaj od razu osoba czuje, że siedzi na gorącym krześle. Trzeba się z tym zmierzyć, skonfrontować i fajnie, jeżeli w najbliższym otoczeniu można sobie pozwolić na taką otwartość i szczerość, ale jeśli nie, to są na przykład różnego typu infolinie, na których w pełnym komforcie, anonimowo można o tych dylematach porozmawiać. My prowadzimy jedyny właśnie meeting anonimowych dłużników właśnie online, dwa razy w tygodniu i tam mamy pełną gwarancję anonimowości, bo nikt się nie musi przedstawiać, nie musi kamerki włączać, a o tych sprawach w gronie osób, które no, coś już na ten temat wiedzą, bo mają określone doświadczenie, można bezpiecznie porozmawiać. Trzeba rozmawiać, bo długu się nie da ukryć, a po drugie nie da się przed nim uciec. Panie profesorze, to jak jesteśmy tak przy trochę diagnozowaniu, to chciałabym zapytać, czy te około 15 milionów Polaków, którzy mają jakieś formy pożyczki, kredytu, to jest dużo, mało, socjologicznie rzecz ujmując, czy badania wskazują na to, że my jakoś nadmiernie pożyczamy pieniądze? Jeśli weźmiemy takie kryteria, których używają ekonomiści, to możemy śmiało powiedzieć, że wcale nie. To znaczy, jeśli porównamy polskie społeczeństwo do społeczeństw na podobnym poziomie zasobności, dobrobytu, no to Polska nie odbiega jakoś zasadniczo od... Polskie społeczeństwo nie odbiega zasadniczo od tego, co się dzieje w bogatych społeczeństwach konsumujących dużo. I więc ten punkt podstawowy odniesienia dla ekonomisty raczej mówi nam, że nie jest źle. Jeśli weźmiemy kredyty hipoteczne, one są bardzo dobrze spłacane w gruncie rzeczy. Możemy sobie oczywiście opowiadać dlaczego. To jest ciekawy wątek. Natomiast wydaje mi się, że warto wrócić do tego pytania, które pani na początku zadała, czym jest ten dług. Poza tym, że mamy ten aspekt negatywny, o którym sporo już powiedzieliśmy, łącznie z metaforami onkologicznymi, no to w gruncie rzeczy dług, ja bym powiedział, jest tak naprawdę czymś, co ma drugą stronę. I o tym jest w świetnej książce pani Aleksandry, którą bardzo polecam. Ostatni rozdział jest zatytułowany Dług wdzięczności, jeden z ostatnich jest o zaufaniu. To są dwie takie kategorie, które razem z długiem się wiążą i prowadzą nas w innym kierunku, to znaczy w takim, który mówi nam, że dług jest po prostu zobowiązaniem, które przyjmujemy między sobą, jednym z wielu, które można przyjąć. Czy zobowiązania są dobre? Pewnie tak. A jeśli nie, to musimy się zastanowić kiedy, prawda? W każdym razie wydaje mi się, że to jest po prostu relacja społeczna, więc to nie jest tak, że dług jest tylko o zasobach. Jest tylko o tym, że ja mam coś albo czegoś nie mam, albo coś wziąłem dlatego, że chcę teraz konsumować, a zapłacić za to później. Tylko jest pewnym zobowiązaniem rozciągniętym w czasie. I jak mówimy o tym, że on miał takie złe konotacje moralne, to dlatego, że to między innymi pochodzi z takiego przekonania religijnego, że czasu nie można kupować, bo czas jest boski. I stąd w ogóle ta idea winy, to znaczy i lichwy, tak? To są takie definicje, które mówią, czas należy do Boga, przyszłość należy do Boga, człowiek nie może kupować czasu. Jeśli pomyślimy... teraz mówimy, że czas to pieniądz. No właśnie. No i teraz okazuje się, że w gruncie rzeczy to jest bardzo ciekawa społecznie relacja, w której ja mówię sobie, że jestem na tyle odpowiedzialny, że mogę wziąć coś teraz od ciebie, pomimo tego, że nie mam tego, za co do czego się jakby, za co, co będzie wymianą, co będzie przedmiotem wymiany, tak? Co sprawi, że ty, od kogo ja wziąłem, ta osoba, od której coś wziąłem, coś dostałem, będzie usatysfakcjonowana, będzie przekonana, że dostała coś w zamian. Ta relacja jest bardzo ważna społecznie, bo ona nas wysyła w przyszłość. Ona nam mówi, możemy podejmować różnego typu zobowiązania na przyszłość. Jeśli weźmiemy dług publiczny, to to jest zobowiązanie wysłane w przyszłość, na następne pokolenia, ale ono pozwala nam na przykład inwestować. Ekonomiści powiedzą w gruncie rzeczy to, że ja w tej chwili nie mogę tego zrobić, bo nie mamy wizji, ale jakbym mogę to tutaj paniom zrobić, tak? Wyciągnąć banknot i pokazać, proszę bardzo, to jest rodzaj zobowiązania. To znaczy, jak ja pani daję ten pieniądz, to pani wierzy, że ten kawałek papieru jest coś warty. A więc tak naprawdę można powiedzieć, że ciągle się zadłużamy różnymi zobowiązaniami. Jeśli z tej perspektywy spojrzymy na dług, no to z nim się bardzo mocno wiąże nadzieja, czyli to, że jesteśmy przekonani, że nam się uda. Jak sobie zadajemy, dlatego ja jak myślę o tych różnych historiach, które zawiera książka pani Aleksandry, to jest też taki rodzaj medytacji nad tym, jak wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych w naszym życiu, jak pomimo dobrego planowania, pomimo wiedzy i kompetencji czegoś nie dostrzegamy, w coś za bardzo wierzymy, mamy zbyt dużo nadziei i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy ta książka też jest o tym, że no właśnie cały problem polega na tym i dlatego nam jest trudno się przyznać, trudno znaleźć ten punkt, o którym mówił pan Roman, no bo my cały czas wierzymy sobie i jesteśmy przekonani, że sobie damy radę, że jesteśmy sprawczy i samokontrolujący. W tym sensie dług jest w gruncie rzeczy dość zaawansowaną relacją społeczną, prawda? Jej się często przeciwstawia oszczędzanie, no bo oszczędzanie polega na tym, że najpierw musisz zgromadzić i dopiero później wydać, prawda? Tak się też przedstawia nauczanie racjonalności, prawda? Jeśli uczymy dzieci, jak się zachowywać racjonalnie, no to uczymy je odroczonej gratyfikacji. Najpierw zrób coś, naucz się, wykonaj jakąś pracę, a później z tego czerp przyjemność. A pan profesor by nie ustawiał ich przeciwko sobie, tego długu i oszczędzania? Nie, dlatego że to są dwie formy zobowiązania. Tutaj pracuję po to, żeby coś dostawać, ale zakładam, że dostanę to, co jest na końcu, tak? To znaczy, że ktoś albo coś mi na końcu da jakąś nagrodę, tak? No to w gruncie rzeczy mamy tutaj odwrócenie, ale chodzi o to samo. Wysyłają nas te zobowiązania w przyszłość. To w związku z tym nie jest relacja, która jest należy tylko do dłużnika, ona należy do dwóch stron. To, co mnie bardzo zawsze długi czas zastanawiało, to dlaczego osoby, które wzięły kredyt hipoteczny, tak długo zajmuje im dostrzeżenie, że że one mają relację z bankiem, czyli jak sobie nie radzą z kredytem hipotecznym. Ja to głównie przyglądałem się w odniesieniu do kredytu frankowego. A więc do takiego kredytu, gdzie rzeczywiście w którymś momencie było jak w rollercoasterze, to znaczy raty się zmieniały, bo zmieniał się kurs franka, on czasami skakał jakoś po parędziesiąt procent i oczywiście włosy na głowach stawały osobom, które ten kredyt brały i długo im przychodziło pogodzenie się z tym, że one wszystko dobrze robią, wszystko dobrze zaplanowały, oprócz tego, że rynek finansowy szaleje, tak? Tego nie wzięły pod uwagę. I długo im też przychodziło do głowy to, że w gruncie rzeczy to jest relacja z bankiem, w której bankowi też zależy, powinno zależeć na tym, żeby ja sobie poradził, tak? Że to jest relacja, w której obie strony powinny być zainteresowane zakończeniem, sukcesem tej relacji. Jak sobie wspomniałem o tym, że jest w Polsce wysoka spłacalność kredytu hipotecznego, to no mam wrażenie, dlaczego? Że dlatego, że po prostu w Polsce razem z kredytem hipotecznym pojawił się dość zaawansowany już, w sensie takim organizacyjnym, tak, przyniesiony z prywatyzacją banków w Polsce know-how, jak przyciskać konsumentów, jak przyciskać dłużników, jak im przypominać, jakie techniki stosować, żeby dość szybko zorientowali się, że są winni, że są zobowiązani i że to jest ich sprawa. A to jest tylko kwestia tego nacisku? Czy jednak w kredycie hipotecznym jest też coś esencjonalnego dla naszego życia? No, to ta jedna sprawa, której nie chcielibyśmy utracić, to dach nad głową. No właśnie, to jest też drugi element ciekawy, który pokazuje, że ten dług jest wieloaspektowy. To znaczy kredyt hipoteczny w przeciwieństwie do kredytu konsumpcyjnego jest traktowany jako taki rodzaj, najlepiej chyba oddaje to, jak zaczynam rozmawiać o kredycie hipotecznym, to osoby, które kredytobiorcy mówią, stałam się odpowiedzialna, zaczęłam lepiej przewidywać, dojrzałam. Dorosłam. Dorosłam, tak. Mhm. To są takie bardzo mocno wartościujące moralnie terminy, które opowiadają o tym, że stałem się racjonalny i dojrzały, tak? Czyli wziąłem życie w swoje ręce. Więc oczywiście z tego punktu widzenia ten kredyt jest wyjątkowy. Wcale nie dlatego, że mogę stracić mieszkanie, tylko dlatego, że ja sobie samemu mówię, czy samej, opowiadam o tym, jaki jestem dojrzały, samodzielny, dorosły i tak dalej, i tak dalej. Z tego się najtrudniej rezygnuje, prawda? Ratki, raty, kredyt konsumpcyjny, kolejne jego formy, one są kojarzone z rozkoszą, rozluźnieniem, czymś, co jest, coś, co jest, czymś, co jest przedstawiane jako przyjemność. I zobowiązaniem na krótko, a ten kredyt hipoteczny to jest jednak już relacja. Tak. No właśnie. Z Aleksandrą Gałką Reszko, przepraszam, profesorem Mikołajem Lewickim, Romanem Pomianowskim rozmawiamy o kredytach, zobowiązaniach i zadłużeniach. Zapraszamy i was do tej rozmowy. 2 2 7 3. Czekamy. Może macie takie zobowiązania. Może to jest jakieś wyzwanie, o którym chcecie nam opowiedzieć. Kredyt hipoteczny to jest to najpoważniejsze ze zobowiązań, jakie podejmujemy, ale jak już Aleksandra powiedziała, jest ich wiele rozmaitych i też niektóre bardzo wydają się niepozorne. Skoro zaciągamy te relacje, decydujemy się na kredyty i pożyczki często w dobrej wierze, z nadzieją, jakąś formą zaufania również do samych siebie, że sobie poradzimy z nimi, to w jakich okolicznościach, wiem, że są rozmaite, pojawiają się problemy z tą spłatą? Pan profesor powiedział oczywiście o na przykład szalejącym kursie franka, tylko ostatnie dekady przyniosły potężny kryzys po upadku banku Lehman Brothers, który zaowocował tym, że wielu Polaków nie było w stanie spłacać swoich kredytów hipotecznych. Mieliśmy pandemię, wybuch pełnoskalowej wojny za polską granicą. To są wszystko potężne jednak zmienne, prawda? I one na pewno części osób uniemożliwiły tą spłatę należności. Ale jakie inne okoliczności też nas prowadzą do kłopotów. Ja mogę jeszcze nawiązać pan Roman Pomianowski. Chciałbym nawiązać do tego, co powiedział pan profesor, bardzo ważnego, mianowicie relacja zaciągania zobowiązania opiera się zawsze, nawet przy wszelkich zabezpieczeniach, na czymś, co my bardzo cenimy, co jest bardzo ważne, mianowicie zaufaniu. Ja zawsze dłużnikom pokazuję, pisząc na tablicy takimi dużymi literami, jak się nazywa ten ktoś, komu ty jesteś zobowiązany oddać pieniądze. W języku polskim to jest wierzyciel. W słowie wierzyciel jest zawarta właśnie istota sprawy. Dlaczego to jest tak ważne? Bo to jest ważne na etapie praktycznym. Kiedy obserwuję te 15 lat doświadczeń w pracy z dłużnikami, to mogę śmiało potwierdzić, że jedną z rzeczy takich najbardziej optymistycznych stało się to, że wierzyciele stali się bardziej otwarci na ugodę. W związku z tym nawet proponują na różne sposoby, różne ratalne i tak dalej systemy. Natomiast dłużnikom muszę zawsze pokazać jedną rzecz. Kiedy ty przestajesz zobowiązywać, spłacać swoje zobowiązania, to ty masz kryzys i finansowy, niekiedy też prawny, ale przede wszystkim masz kryzys zaufania. Ile odwagi i optymizmu musi wykazać wierzyciel, żeby trzeci raz, czwarty raz czy czternasty raz proponować ci porozumienie, które daje jakąś tam szansę. Oczywiście oni niekiedy to odkwitują w ten sposób, że to jest jednak biznes tego wierzyciela, bo on i tak na tym zarabia, ale tutaj rzeczywiście zaufanie jest bezcenne i bardzo trudno się je buduje, bo jest to zawsze dar. Zaufania nie można kupić, zaufania nie można wymusić. Zawsze się je dostaje na kredyt, niestety. I druga rzecz a propos tego spłacania kredytów hipotecznych. Absolutnie znam te dane i wiem, że rzeczywiście tak jest. Sam miałem taką sytuację, z której już dawno wyszedłem i zapomniałem o niej praktycznie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Z obserwacji i doświadczeń z pracy z dłużnikami wynika, że oni mają bardzo specyficzne hierarchie priorytetów płacenia długów. I jakbyście państwo Państwo przyjrzeli, a są na ten temat badania, to te hierarchie są kompletnie oderwane od jakiejś takiej logiki ekonomicznej, logiki moralnej nawet. Każdy dłużnik ma swój indywidualny styl płacenia tym, a odkładanie na później innym. I to jest oczywiście ogromny problem, bo w pewnym momencie przy dużej ilości zobowiązań, a przecież bywają ludzie, którzy mają po 40-50 różnych zobowiązań, w tym 30 chwilówek, następuje taki moment kompletnego chaosu, zagubienia się. Nie wiadomo, komu dać. Mhm. Czy temu, który najmocniej woła, czy temu, który najbardziej straszy, czy tego, komu najbardziej szanuje. Pani Ola napisała w swojej książce wiele fajnych, kapitalnych rzeczy. Ja też będę tą książkę polecał wręcz jako lekturę obowiązkową dla naszych klientów, ale także naszych partnerów. I ona mówi o takiej kapitalnej rzeczy, którą fajnie to nazywa, dług honorowy. Czymś innym jest pożyczanie od instytucji bankowej, a czymś innym jest pożyczanie niestety ciągle nagminne wśród bliskich i znajomych, bo to zupełnie jakby inne relacje powodują, że te nasze zobowiązanie jest inaczej traktowane. Kończę już, ale tak trochę anegdotycznie. Mamy takich dłużników, którzy znaleźli sobie piękne wytłumaczenie, przywołując postać Robin Hooda. I oni mówią tak, nie płacę bankom, bo to są złodzieje, bogaci, więc ja tak jak Robin Hood okradam bogatych, a że jestem sam biedny, no to nie oddaję tego komuś innemu, tylko sobie. Sytuacja się zupełnie zmienia w momencie, kiedy zaczynamy mówić o długu alimentacyjnym, bo wtedy ta argumentacja niestety nie działa, a czy sposoby tłumaczenia się dlaczego są nieograniczona ilość i im człowiek jest bardziej bystry, im bardziej jest wyrobiony i ma większy intelekt, tym bardziej potrafi sobie to racjonalizować, twierdząc, że to jeszcze nie ten moment, nie taka sytuacja, może kiedyś w przyszłości. Okay. Pan Roman Pomianowski powiedział o różnych strategiach radzenia już sobie z nawarstwionym długiem, no i o takich sytuacjach, powiedziałabym, dość spektakularnym, bo kilkadziesiąt nakładających się zobowiązań, w tym na przykład 30 krótkoterminowych, to wydaje mi się taka dosyć poważna, zaogniona sytuacja, ale dlatego wracam do pytania do Aleksandry Gałki-Reszko o to, jak my się w ogóle znajdujemy jako ludzie w takich sytuacjach, skoro właściwie z tego, co panowie i ty nam już powiedziałaś, no nie jesteśmy społeczeństwem jakimś brawurowym i bezmyślnie idącym w ten taniec ekonomiczny. No więc jak się twoi bohaterowie rozmaici znajdowali w sytuacjach poważnych zadłużeń? Eksperci lotnictwa często powtarzają, że wypadki lotnicze, samolotowe, za nimi nigdy nie stoi jedna przyczyna. Tak, to jest zawsze strasznie skomplikowane. Tak, i wydaje mi się, że tutaj ta metafora katastrof lotniczych, już mieliśmy metaforę onkologiczną, jeszcze dorzucę kolejną makabryczną. Przepraszam bardzo wszystkich słuchaczy, którzy chcieli się dzisiaj zrelaksować podczas tej audycji. Tutaj podobnie, to nigdy nie jest jeden powód. Jak już wspominaliśmy dzisiaj wielokrotnie, jest wiele scenariuszy, ale wśród takich wspólnych mianowników może... Pierwsze, co mi teraz przychodzi do głowy, to nadmierny optymizm, bo my w ogóle, nie wiem, pan profesor może zechce dorzucić jakieś swoje spostrzeżenia, ale my jako społeczeństwo jesteśmy postrzegani jako straszni pesymiści. No tak, kultura Polacy, narzekania. Tak, kultura narzekania, utyskiwania, jakiegoś takiego marudzenia powszechnego, ale mam wrażenie, i to jest też nie tylko moje spostrzeżenie, ale też ekspertów, z którymi rozmawiałam, w kwestii pieniędzy jest zupełnie inaczej. Często zakładamy te różowe okulary i myślimy sobie, ach, jakoś to będzie. I tutaj ten nadmierny optymizm w połączeniu z losowością i w połączeniu z wieloma okolicznościami, których w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest takim gotowym przepisem na tarapaty finansowe. I oczywiście nie ma takich badań, przynajmniej ja takich nie znam, stojących za przyczynami popadania w nadmierne zadłużenie, bo jak pan Roman wspomniał, ja trochę inną mam klasyfikację zadłużonych, bo pan Roman wspomniał o tym, że osobę posiadającą dług nie nazywa w swoim kręgu dłużnikami. Ja nazywam te osoby zadłużonymi. W ogóle słowo dłużnik podobno jest bardzo stygmatyzujące i należy jakoś je wyrugować ze słownika, więc ja od tamtej pory, kiedy zwrócono mi uwagę, mówię o zadłużonych. Więc ten dług ten dług jest w jakiś sposób, no, jest jakimś problemem, który wynika z, który ma wiele przyczyn i oczywiście, jak wspomniałam, nie ma takich badań, ale większość podobno tego stanu zadłużenia to nie są losowe sytuacje, tylko to są raczej złe decyzje. I chyba na tej takiej niewielkiej jednak dość próbie moich bohaterów mogę uznać, że faktycznie w większości tych historii to są tak zwane te suboptymalne decyzje, jak nazywają je ekonomiści. To są decyzje nieprzemyślane, pochopne, zbyt optymistyczne. A jednak niewielki odsetek to są historie losowe. To są historie, w których, nie wiem, teraz przychodzi mi do głowy moja bohaterka, której urodziło się dziecko z niezwykle rzadką genetyczną chorobą. I ona wspomniała o tym, że mogłaby pożyczyć od samego diabła, gdyby mogła, ale, no, ale to nie przywróci jej córeczce zdrowia. Więc no, znów scenariuszy jest całe mnóstwo. Dobrze, zanim porozmawiamy troszkę może o takiej świadomości ekonomicznej, edukacji ekonomicznej i o tym, czym można bezpieczniej zaciągać te zobowiązania, to posłuchajmy, z czym dzwoni do nas pan Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za audycję. Zawsze wracając z pracy właśnie w kierunku Polski Południowej, słucham. Dzisiaj istotny temat i bardzo mi bliski, bo mogę powiedzieć, że całe życie kredyty mi towarzyszą. Właśnie wracam do domu, który kończę spłacać, bo gdzieś już tam podchodzę pod 60. Ja chciałem zwrócić uwagę, tutaj może będę troszkę nudny, bo rozumiem, czytałem też już książkę, bo była anonsowana, bardzo ciekawego tutaj. Ja będę takim nudnym przypadkiem, może w kontekście tego, o czym jest audycja, ale chciałem tylko zwrócić uwagę, z racji, że wchodziłem w życie tam w roku 88-89, w czasie transformacji, że mamy w Polsce specyfikę troszeczkę też tych czasów przemian i zmiany wartości w kontekście zwłaszcza kredytów hipotecznych. No i w tej szerokości geograficznej jesteśmy chyba jako Polska też przywiązani do tego, jako Polacy, aby jednak mieć te swoje cztery kąty, w których chcemy mieszkać, no, na własność, czy mniejsze, czy większe. I dlatego ta spłacalność kredytów hipotecznych, czy niespłacalność, jakieś promile, prawda, poniżej 0,5%, jak się orientuję, bardzo dobrze są spłacane, ale też weźmy pod uwagę, bo ja gdzieś tam właśnie w tym roku 88, jako jeszcze młody człowiek, ale już jakoś patrząc na życie dojrzałe, bo dostałem gdzieś tam, jak wychodziłem z domu, pamiętam, 300 zł na ślub, tak, za który sobie kupiłem buty, to a propos cen pewnych buty, wtedy jakieś zwykłe skórzane kosztowały 200 zł, dzisiaj mniej więcej tyle samo. Natomiast pierwsze mieszkanie, kawalerkę w dużym mieście, w tych kilku takich dużych miastach, które powiedzmy w Polsce mamy, Gdańsk, Kraków, Warszawa, Poznań, kupiłem za 17 tysięcy złotych, z czego połowę właśnie to była wizyta w czasie wakacji na studiach, prawda, w Holandii, bo wtedy były takie fajne przeliczniki, czy w Norwegii, a połowa była na kredyt pierwszy. No i potem kolejne mieszkania, bo trójeczka dzieci, moje kochane córki, kredyty. No i wreszcie 2005-2006 chcieliśmy, żeby też dzieci się wychowywały na kawałku trawy. Więc ten ostatni kredyt, już który kończę spłacać. I chciałem zwrócić uwagę na to, iż ceny nieruchomości w Polsce wiemy, jak rosły. Natomiast ten kredyt, który brałem w 2005, hipoteczny, w odniesieniu do zarobku właśnie 2005, które też były nawet statystycznie, prawda, kilka razy niższe niż teraz, rata wciąż mam oczywiście po tych jakichś tutaj wzrostach w ostatnich latach, ale mniej więcej na etapie dochodów 2005, gdzie one, powiedzmy, gdzieś tam uległy potrojeniu do dzisiejszego. Także ja traktuję po prostu te kredyty, bo nie miałem innego wyjścia, tak? Nigdy nie chciałem spłacać kredyt innym osobom, wynajmując mieszkanie i płacić im ratę. I zwykle jest to, prawda, i w drugie, trzecie, czy czwarte, piąte mieszkanie. Panie Tomaszu, przepraszam, że wchodzę w panu słowo, ale czy pan by umiał nam powiedzieć tak już krótko. Czy pan jest zadowolony z tych decyzji, które pan podejmował? Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że wygrałem los na loterii, patrząc, jakie są teraz ceny nieruchomości. Odkładając złotówkę do złotówki, no, na pewno bym nie doścignął tego wzrostu, ale uważam, że to trzeba robić z głową. I też chciałem powiedzieć, że nasze państwo, bo ja nie lubię narzekania, wspiera kredytobiorców. Mamy, słuchajcie, przepraszam, proszę państwa, mamy tą rzeczywistą, prawda, RLSSO, czyli każdy kredyt już nam musi podawać tą rzeczywistą stopę z wszystkimi dodatkowymi opłatami. Mamy mnóstwo kalkulatorów kredytów i koncepcyjnych, i hipotecznych, gdzie wszystkie koszty nam się policzą na wyciągnięcie ręki. Także, no i też kwestia ewentualnie trudności w spłatach. Też tutaj właściciele są jednak chronieni i tam dopiero po dłuższym okresie, roku czy tam iluś, może nam coś się dziać z naszym mieszkaniem, ale zawsze ja sobie tak myślałem właśnie na wstępie, że no życie mamy krótkie, tak, że kupuję tym kredytem, czy z rodziną kupujemy czas. No i właśnie tutaj w kontekście tego, co pan profesor mówił, myślę, że ja przynajmniej to tak traktuję, że dzięki temu mam to lokum. Oczywiście nie odnoszę się do kredytów branych pochopnie, czy tam na inne sprawy, które nie są dla nas konieczne. Dziękuję. Dziękujemy, panie Tomaszu, bardzo. Dziękujemy, profesor Mikołaj Lewicki. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pani Aleksandra mówiła o tym momencie decyzji. Jak czytałem książkę, myślałem sobie, wiele historii jest o pasji. To znaczy o tym, że na przykład osoby... Na przykład o teatrze, tak. O tym, że bardzo trudno jest nam uświadomić sobie, że jesteśmy w tarapatach właśnie dlatego, że jesteśmy i podążamy za własnymi pasjami. A to lubimy w życiu. I społecznie raczej gratyfikujemy ludzi, którzy są pełni pasji. Przepraszam, mogę coś dodać? Zupełnie się z tym zgadzam i pamiętam, że kiedy podążałam za historią Piotra, to zazdrościłam mu tej pasji. Czyli bo tego bohatera książki, który zadłużył się, bo chciał założyć teatr. On właściwie założył teatr. On chciał go rozwinąć i chciał znaleźć lokum dla swojego teatru. I zazdrościłam Piotrowi tej pasji i zastanawiałam się, czy ja mam taką pasję, na którą zaciągnęłabym 1,5 miliona kredytu. No bo w tym jest taki faustowski moment zakładu z diabłem, to znaczy tak. Ja zakładam, im wyższa stawka, im więcej mi wychodzi, tym bardziej zakładam, że kupię ten czas i dotrę do tego momentu, który jest upragniony. Na ogół problem polega na tym, to jest druga strona tej opowieści o decyzjach, mam wrażenie, że wiele osób nie wie, jaki jest ten moment dojścia. To znaczy jest bardzo zachłanna i można powiedzieć w pewnym sensie osamotniona. Ta książka i w ogóle dług jest bardzo mocno moim zdaniem o osamotnieniu. Już ten wątek tu się pojawiał, prawda? Czyli z jednej strony to jest zobowiązanie, które łączy dwie strony, ale jest taki moment, w którym jedna z tych stron zadłużona zostaje sama. I nie chodzi tu o obiektywne uwarunkowania, no bo jest kontrakt, są pieniądze, są zobowiązania, tylko chodzi o to wewnętrzne poczucie. I te opowieści, których jest pełno w książce pani Aleksandry, są o tym momencie właśnie pozostawania samemu ze zobowiązaniami oraz tymi swoimi pasjami i nadziejami. I mam wrażenie, że jeśli coś jest, jeśli jakaś nauczka płynie z tej opowieści o długu, to, że to jest po prostu mechanizm społeczny, czy relacja społeczna, o którą wszyscy powinniśmy się troszczyć. Tak jak troszczymy się o pieniądz, tak samo powinniśmy się troszczyć o zadłużonych, prawda? I ja bym powiedział, że to nie jest żadna nowość, ani żadne odkrycie Ameryki. To znaczy system zabezpieczenia społecznego jest od tego, żeby nas chronić przed tymi sytuacjami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Systemy, które mówią nam o tym, że jedna ze stron ma przewagę w relacji zadłużenia, z kolei chronią nas przed tym, żeby to nie było wykorzystywane. I to brzmi abstrakcyjnie, a chodzi o to, o czym przed chwilą mówił słuchacz, to znaczy o różnego typu zobowiązania, które muszą podejmować instytucje finansowe, żeby nie stracić licencji, żeby nie zostać ukaranymi i tak dalej. Do tego, jak mają informować. To jest wątek, który jest bardzo ciekawy, jeden z ciekawszych też w takich rozdziałach, w których się mówi, w których jest mowa o edukacji finansowej, że nie wiedza jest istotna, tylko architektura wyboru, czyli to, z jakim przeglądem opcji, kiedy staję przed wyborem, zadłużać się dalej, zwracać, co robić z pieniędzmi, ryzykować czy rezygnować. Kluczowe jest to, ile ja jestem w stanie zobaczyć. A niestety jest tak, że sektor finansowy co do zasady nie jest zainteresowany tym, tą całkowitą transparencją. Tak? Chociaż on o tym dużo mówi, to w gruncie rzeczy zarabia najbardziej na tym, że uruchamia te nasze pragnienia, pasje i namiętności, a chowa informacji, które nam pozwalają zobaczyć ryzyka. Mamy przed sobą ostatnie minuty Klubu Trójki i ja chciałam się jednak zatrzymać nad tą samotnością w długu, bo to jest trochę opowieść o tym, że my żyjemy w takim świecie, który na rozmaite zobowiązania przyzwala, nawet do nich zachęca. Mamy mnóstwo tych instrumentów, które umożliwiają na przykład odroczenie tej płatności, więc plus wirtualizacja pieniądza i kredytów, o których też Aleksandra Gałkareszko pisze w swojej książce, też w jakiś sposób ułatwia no właśnie takie wirtualne poczucie, czyli podejmowanie tych zobowiązań. No ale na koniec dnia jest ta rzeczywistość taka bardzo twarda, otoczona jeszcze nimbem wstydu, kiedy zaczynają się poważne problemy. Zastanawiam się, czy to jest jednak tak, że przede wszystkim wstyd towarzyszy osobom, które mają długi. Aleksandra. Wstyd to faktycznie był kolejny wspólny mianownik w przypadku osób, które ukrywały te długi, które nie radziły sobie ze spłatą, bo jak wspominaliśmy wcześniej, no zadłużony to jest ktoś, kto ma jakiś rodzaj długu lub kredytu, a niesolidny zadłużony to ktoś, kto sobie nie radzi z tym długiem i kredytem i właściwie to jest dla nas tak badawczo czy reportersko najbardziej ciekawy przypadek, co takiego się dzieje w życiu tego człowieka, że on nie jest w stanie odpłacić tego, do czego się zobowiązał. I ta samotność faktycznie się też pojawiała w przypadku niektórych bohaterów, bo pamiętam jedną bohaterkę, która opowiedziała mi, że byłam pierwszą osobą, która poznała historię od A do Z. Inna mi powiedziała, bo często to kobiety właściwie zgłaszały się do mnie z opowieściami swoimi, częściej niż mężczyźni, więc może jest delikatna nadreprezentacja kobiet, bohaterek. Inna mi powiedziała, że poczuła się, jakby się wygadała przyjaciółce, bo ja przez 3 godziny od początku do końca słuchałam o tym zarzewiu jej długów, o tym, co jej się wydaje, co było przyczyną i jakie były kolejne reperkusje. I ludzie nie mówią o tym, bo ten wstyd chyba im zamyka usta. Skoro w książce jest też trochę o nadziei i o wdzięczności, to ostatnie pytanie do Romana Pomianowskiego. Może nam pan powiedzieć jakąś dobrą historię wyjścia z długu na finał? Jak to się robi? Oj, pewnie mógłbym parę takich historii na całe szczęście, bo to mnie ciągle też utrzymuje w przekonaniu, że warto ludziom pomagać. Bardzo różne są to historie. Powiem tylko o jednej takiej, którą zresztą w swojej książce też opisałem, bardzo skomplikowanej, ogromnego długu, który powstał przez 15 lat. Raptem z tam początkowej kwoty 20 tysięcy osób przytrafiło się to kobiecie bardzo dobrze wykształconej, w pełni takiej świadomej swojej działalności, no która poprzez właśnie tą obawę i wstyd, bo to są te dwa uczucia najczęściej towarzyszące, ukrywając to przede wszystkim przed matką, ale towarzystwem, także pracodawcą, wygenerowała z tych 20 tysięcy prawie 1 000 000 złotych w chwilówkach. W 48 wtedy funkcjonujących chwilówkach. I jak kiedy z tego wyszliście wspólnie? Tu zadziałaliśmy na dwa jakby równoległe sposoby. Ja bardzo często odwołuję się do takiej metafory drabiny, którą się podaje dłużnikowi, bo za niego nikt z tego dołu, w który się wpakował, nie jest w stanie wyjść. To drabina ma dwie nogi, oprócz tego najważniejsze szczeble, ale te dwie nogi to jest jedna. Musimy kończyć, panie Romanie, to bardzo proszę, jakiś happy end. Odsyłamy do książki, bo tak metafora drabiny się pojawia. Pomoc profesjonalna, a z drugiej strony możliwości korzystania z prawa, które też jakby zaczyna dawać możliwości na przykład upadłości konsumenckiej, która oczywiście tak jest. Nie jest panaceum, nie jest dla każdego, ale jest rzeczywiście perspektywą dla wielu osób takiej drogi, która pozwala być na prostą. Bardzo, bardzo dziękuję. Upadłość konsumencka. Ważne hasło, drabina. Także zapraszamy do lektury dług reportaży spod kreski. Aleksandra Gałkareszko, Mikołaj Lewicki i Romian Pomianowski. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dziękuję. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory.